Het aantal reuzenpanda's in het wild is de afgelopen 10 jaar gegroeid. Volgens een telling van het Chinese staatsbosbeheer zijn er nu 1864 en dat zijn er 268 meer dan bij de laatste telling 12 jaar geleden. China houdt het aantal panda's bij sinds het eind van de jaren 70. De laatste telling duurde 3 jaar. Alle wilde reuzenpanda's leven in China. Bijna driekwart leeft in de zuidwestelijke provincie Sichuan. Boris Nemtsov, een vooraanstaand lid van de Russische oppositie, is gisteravond doodgeschoten in Moskou. Nemtsov zou meerdere keren zijn beschoten en overleed ter plaatse. De daders zijn gevlucht. De Russische president Vladimir Poetin heeft de moord veroordeeld. Het lijkt volgens de president op een huurmoord. Nemtsov is doodgeschoten toen hij samen met een vrouw op een brug vlakbij het Kremlin liep. Amerikaanse astronauten gaan zondag weer een ruimtewandeling maken bij het Internationaal Space Station. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft daar toestemming toe gegeven, ook al kreeg 1 astronaut deze week water in zijn helm naar werkzaamheden in de ruimte. Water in de ruimtehelm kan levensgevaarlijk zijn. In 2013 verdronk een astronaut bijna toen hij te veel water in zijn helm kreeg. En dan het weer. Vanochtend is het fris, maar het is droog en de zon schijnt. Er staat weinig wind en lokaal kan het wat nevelig zijn. In de middag raakt het vanuit het westen uit bewolkt en volgt een beetje regen. Temperatuur wordt ongeveer 8 graden. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siep Buiten. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shabbat, shabbat shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Vandaag is aan de orde Parsha Tetzaveh. Dat is de Torahlezing uit Exodus hoofdstuk 27, vanaf vers 20 tot hoofdstuk 30 vers 10. De Haftara, de profetenlezing, is uit Ezechiël hoofdstuk 43, vanaf vers 10 tot 27. En de Brit Chadasha, het Nieuwe Testament, is uit Hebreeën hoofdstuk 13, vers 10 tot 16. Ik ga u een heel kort overzicht geven van Parsha Tetzaveh. God zegt tegen Mozes dat alle kinderen van Israël pure olijfolie moeten geven voor de altijd durende vlam van de menorah. Aaron moet die elke dag brandende houden, van de avond tot de morgen. De priestergewaden, die gedragen moesten worden door de priesters tijdens hun dienst in de tempel, worden vervolgens beschreven. Alle priesters droegen 4 gewaden. En de hoge priester 8. De efod, de borsttas en de gouden voorhoofdsplaat zijn speciale kledingstukken voor de hoge priester. Onze Parsha beschrijft ook nog de 7-daagse wijding van Aaron en zijn zonen en het gouden reukofferaltaar. We ata tetzaveh et bnei Yisrael. En jij zult de zonen van Israël gebieden. Zo vertaalt de Nederlandse vertaling het heel precies. En jij, tweede persoon, enkelvoud. Grammaticaal is het Hebreeuws heel mooi. De Hebreeuwse grammatica begint bij de derde persoon enkelvoud, bij hij. Hij, in het Hebreeuws is dat hoe, is degene die het verst van je afstaat. Hoe komt van haya, wat zijn betekent. God is de zijnde. Hij is, hij was en hij komt. De verre God. In de tweede persoon enkelvoud komt hij dan wat dichterbij, zoals in onze tekst, we ata. Ata betekent jij en komt van het woordje et, alef, taf. De alef en taf heb ik al veel vaker besproken. Het zijn de eerste en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En in het Grieks is dat alfa en omega. Die verwijzen naar Yeshua Meshichenu, die dichter bij ons mensen kwam. De alef is de letter van God, van Gods nabijheid. En de taf precies het tegenovergestelde, de letter van de Godverlatenheid. En de taf is dan ook het symbool voor het kruis, als de meest Godverlaten plek. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Yeshua moest wel via het kruis, dat is de taf, de mens weer met God, de Alef, verzoenen. En zo legde Yeshua zijn heerlijkheid af, de Alef af, om onder ons mensen te komen wonen. Immanuel, God onder ons te zijn. Daardoor viel hij door onze handen aan het kruis, omdat wij van God verlaten waren. Maar God kan nog dichterbij komen. In de eerste persoon enkelvoud, ik. In het Hebreeuws is dat ani. De letters van ani betekenen ook niets. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Ik is de minste. Zoals in Johannes 12, waar Yeshua zegt dat de graankorrel moet sterven om vrucht voor te brengen. Ani wordt soms ook geschreven als anoki. Dan wordt er een kaf aan toegevoegd. En de kaf is een vorm van een hand. De betekenis dan, ik doe iets. Zo beginnen ook de 10 geboden. Anoki Adonai Elohecha. Ik ben de Heer uw God. De belangrijkste van de woorden van de Torah. Het Hebreeuwse denken is precies andersom dan het Griekse denken. Het Griekse denken begint bij het ik en is egocentrisch. Egocentrisme verwordt echter vaak tot egoïsme. Het is liefdeloos. Het denkt niet om de ander. Vele wereldgodsdiensten zijn er dan ook op gericht om de liefde terug te vinden door jezelf los te maken van deze wereld en op te klimmen tot het goddelijke. Ten diepste is het één grote uiting van egocentrisme, werelds denken, Grieks denken. Het Hebreeuwse denken begint echter bij de ander, bij God. Het erkent dat het leven om God draait, theocentrisch en niet egocentrisch. God komt door de ander steeds dichterbij, om uiteindelijk ook bij mijzelf terecht te komen. God wil zijn Torah, Anoki Adonai Elohecha, ik ben de Heer uw God, eigenhandig schrijven in mijn hart. Niet ik, maar Christus, Hamashiach, leeft in mij, zegt ook Paulus. Zo, dat was even een uitstapje Hebreeuws denken. Terug nu naar onze parsha. We ata tetzaveh et bnei Yisrael. En jij zult de zonen van Israël gebieden. Tetzaveh betekent gebieden. Niet bepaald een hele fijne aanduiding voor een parsha. Mozes moet de zonen van Israël gebieden. Et bnei Yisrael. Bnei betekent zonen of kinderen. En de vraag doet zich dan voor, gaat het hier alleen om de mannelijke of ook om de vrouwelijke leden van Israël? De woorden voor vader, steen en zoon zijn in het Hebreeuws aan elkaar verwant. Vader is af, alef bet. Zoon is ben, bet nun. En steen is aven, alef bet nun. Als God, die alef is, in de zoon ben komt wonen, wordt hij een levende steen, aven. Zoon zou je eigenlijk moeten zeggen, is een voortbrengsel, een bouwsteen van de vader. Zo worden wij ingevoegd in een levend huis voor onze God, zegt Paulus. Degene die deze woorden spreekt is de eeuwige zelf. Want onze parsha is een uitwerking van Exodus hoofdstuk 25 vers 1. Toen sprak de Heer tegen Mozes. En onze parsha begint dan ook met een waf, het koppelwoordje en. Het is dus de eeuwige zelf die hier alle Israëlieten, mannelijk en vrouwelijk, iets gebiedt. Ieder moet iets doen. Zij moeten er namelijk nemen, shemen zayit zaka katit, zuivere olie van gestoten olijven. Het kost 8 dagen, shemeni, om zuivere olie, shemen, te maken. Zuivere olie is de olie van de eerste pluk. De eerstelingen, de bikurim van alle voortbrengselen, behoort de eeuwige toe. Daarnaar verwijst ook Yom HaBikurim, als de eerste van de gerstenoogst wordt binnengebracht tijdens Pesach. De Bekor is ook de eersteling, de oudste, de eerstgeborene uit de baarmoeder. En zo is ook Yeshua de Bekor, de eersteling van de opstanding. Alleen het eerste, het zuiverste, is goed genoeg voor de eeuwige. Daarom zegt ook Paulus dat wij niet moeten geven van wat overblijft van ons inkomen, maar op de eerste dag leg je apart wat je de Heer wil geven op de laatste dag, Shabbat. Hij krijgt dus niet het laatste deel, maar het eerste deel van ons inkomen. Dit vraagt van ons, westerse mensen, een omdenken. Het is misschien lastig, maar eigenlijk zouden wij, zodra onze inkomsten worden bijgeschreven op de bankrekening, direct iets apart moeten zetten voor de Heer. Shemen, olie, en Shemini, acht, of achtste, en Hashemayim, hemelen, zijn met elkaar verweven. Daarom is Yeshua ook de hemeling die op aarde kwam. De getalswaarde van Yeshua is zowel in het Hebreeuws als in het Grieks 888. Hij is de zuivere eersteling. Geslagen ook, gestoten ook, zoals de olijfolie geslagen of gestoten moest zijn. Hij werd geslagen om zuivere olie voor ons voor te brengen. En de olie is dan ook een beeld van de Heilige Geest. Want de olie is bedoeld voor de menorah, het licht van de tempel. En Yeshua zei, ik ben het licht der wereld. En ook Israël is als volk gesteld tot een licht voor de volken. De opdracht is dat het licht voortdurend moet branden. Iedereen dient een bijdrage te leveren, zodat het licht voortdurend kan blijven branden. Satan, de tegenstander, het beest en de valse profeet zijn voortdurend bezig om Israël te beroven van het licht. Hij wil niets liever dat de vlam gaat doven. Dat wat Israël verboden was, namelijk om hun kinderen door het vuur te laten gaan, overkwam hen. Velen zijn verbrand in wat we noemen de Holocaust, wat brandoffer betekent. En ik moet terugdenken aan de vlam die voortdurend brandt in Yad Vashem. In een totaal donkere omgeving, waar je amper de namen van de concentratiekampen kunt ontwaren, brandt een licht. Het volk Israël leeft. Hun vlam dooft niet. Hun licht verdrijft de duisternis. In de komende week is het Purim, het feest van Esther, waarin een vrouw opstond tegen de duisternis, tegen de vernietiging. Haman en zijn 10 zonen werden omgebracht in plaats van de Joden. Haman, de zoon van Hammedata. Hammedata is volgens het woordenboek vermoedelijk verwant met Maha, wat maan betekent. En het maanteken vinden wij overal in het Midden-Oosten. Het is heel frappant dat ook halve maantjes al in de Bijbel worden genoemd. Bijvoorbeeld in Richter in de tijd van Gideon, toen hij streed tegen Midian en de koningen Zeba en Zalmunna ombracht. Hun kamelen droegen maantjes om hun halsen. Het oosten, het land van de halve maan, is voortdurend tot een valstrik voor Israël. Door Gideon werd Midian vernietigd, zoals ook Haman werd vernederd. Ook nu doet het land van de halve maan weer van zich spreken. En of het nu Midian is, of Amalek, of Haman, of Hitler, of Hamas, Hezbollah of ISIS, het is steeds de geest van Amalek die erop uit is het volk Israël te vernietigen. Maar het is de schepper van de hemelen en de aarde, de God van Abraham, Yitzchak en Jaakov, die de Yeshua is, de redder is van zijn volk. Hij is het licht van de wereld en zijn licht zal schijnen vanuit Jeruzalem. De heerlijkheid van God verlicht Jeruzalem. En de nacht zal er niet meer zijn. You are my bridegroom, I am in your bride. You are my bridegroom, upon you I've set my eyes. Set your seal. Me. Parsha vervolgt met de beschrijving en de wijding en de kleding van de Kohanim en de Kohen Gadol, de priesters en de hoge priester. Er komt onderscheid binnen het volk. Zichtbaar onderscheid. De eeuwige wil dat er onderscheid komt tussen het gewone volk en de Kohanim, de priesters die in het heiligdom dienen. Allereerst valt mij op dat er voor Mozes als profeet geen kledingvoorschrift is. Maar voor de Kohanim is er wel een kledingvoorschrift. Waarom? In de tekst staat er Lukavot velutiferet, tot eer en glorie, of tot waardigheid en aanzien. Je zou kunnen zeggen dat de Kohanim de hofhouding is van de eeuwige, met koninklijke waardigheid. Het hele volk was immers een koninklijk priesterschap. Dat blijkt ook uit de stoffen en de kleuren die worden gebruikt. We vinden ze in hoofdstuk 28 vers 5. Et ha-sahaf, we et ha-tegelet, we et ha-argaman, we et tolat, ha-shani, we et ha-shash. Goud, blauw-purper, rood-purper en scharlakenrood, of rode karmozijn, van wol en fijn linnen. Er is één kleur die eruit springt, namelijk tegelet, blauw-purper. De blauwe kleur lijkt als een rode draad door de Bijbel heen te lopen. Steeds weer komen wij die kleur tegen. Het is de allereerste kleur die Adonai noemt nadat hij vanaf de Sinaï het verbond sloot en de opdracht geeft tot het vervaardigen van de Mishkan, de heilige tent. In Numeri komen we de kleur tegen als de draad in de tzitzit. Elke Israëlische man die bar mitzwa heeft gedaan, dient deze blauw-purperen draad te dragen aan de hoeken van de kleding. En we komen die dus ook tegen in de Talit Kadol en de Talit Katan, de gebedsmantels. Het is de koninklijke kleur van een koninklijk priesterschap. Ook Mordechai kreeg nadat er door Esther er voor Joden een ommekeer kwam, een tegelet mantel om, de mantel van goddelijke eer en glorie. De kleuren van de Israëlische vlag behoren ook tegelet te zijn. Dat is lange tijd niet gelukt, omdat de kleur verkregen wordt door een purperslakje. Dat slakje was verdwenen sinds de uitroeiing van de tempel in het jaar 70. Maar vlak nadat Jeruzalem in 1967 weer in Joodse handen kwam, bleek ook het slakje weer terug te komen. En door allerlei chemische proeven is men nu in staat die kleur weer te produceren. Zou dat misschien te maken kunnen hebben met het feit dat de Messias van Israël komende is? Het opmerkelijke gegeven is dat priesters alleen dergelijke kleding dienen te dragen en niet profeten. Het priesterschap gaat ook over van vader op zoon, alle generaties door. Zij worden onderscheiden met kleding van de rest van het volk, terwijl het profeet zijn niet van vader op zoon overgaat. Wat wil dat verschil zeggen? Enkele rabbijnen geven aan dat we hier een onderscheid zien in het spreken van God door de tijd en eeuwigheid heen en het spreken van God in het hier en nu. Priester ben je omdat je zo geboren wordt. Je bent simpelweg gedwongen in de heilige dienst. Want je vader, je grootvader en het verre voorgeslacht deden dit ook. God wil hiermee laten zien, zeggen rabbijnen, en ik kan me daar helemaal in vinden, dat God spreekt in tijd en eeuwigheid. Een continue vorm van spreken. Dag in dag uit hetzelfde. De lampen brandende houden. Het vuur op het altaar brandende houden, lammetjes slachten, grote en kleine dieren slachten enzovoorts. En eenmaal per jaar mag de Kohen Gadol het allerheiligste binnengaan op Yom Kippur. Steeds maar weer de boodschap van verzoening. De eentonigheid van rituelen die nooit wennen, gaan gepaard met prachtige kleuren en blinkend goud. De hemelse koning die steeds spreekt van verzoening. De profeet is veel meer een godsgezant die het woord van God in het hier en nu mag spreken en toepassen. In de praktische problemen, in moeite en druk, bij ziekte en sterven. De profeet staat zogezegd met beide benen op de grond, maar verkondigt een hemelse boodschap. Mozes is daarvan natuurlijk het grote voorbeeld. Mensen kwamen naar hem toe voor de rechtspraak, voor geschillen onderling. De profeet draagt meer het leed van de enkeling. De Kohen Gadol, de hoge priester, draagt het hele volk. Dat kun je opmaken uit de specifieke onderdelen van zijn kleding. In hoofdstuk 28 vers 6 wordt gesproken van de efod. De efod was een draagband die over de schouders van de Kohen Gadol werd gedragen. Precies op de schouders zaten twee onyxstenen met op elk 6 namen van de stammen van Israël. Zo droeg hij het hele volk Israël mee op zijn schouders. Verder droeg de priester een borstschild met 12 edelstenen, met ook daarop de namen van de 12 stammen. Die edelstenen komen we ook weer tegen in Openbaring 21 vers 20, waar zij het fundament zijn van het nieuwe Jeruzalem. En in het borstschild droeg hij de Urim en de Tomim. Deze twee stenen dienen om beslissingen te nemen. De Heer zelf wees bijvoorbeeld Jozua aan als opvolger van Mozes. Een deel van de waardigheid van Mozes kwam zo op Jozua. En hij mocht, samen met Eleazar, die hoge priester was, het oordeel vellen door middel van de Urim. Bij Saul bijvoorbeeld sprak de Heer niet. Niet door dromen, niet door profeten en ook niet door de Urim. Het woord Urim is het meervoud van or, wat licht betekent. De Urim werpen dus hun licht op een bepaalde zaak, Gods licht. Tomim in het meervoud is het meervoud van tom, wat beslissing of volheid betekent. Het waren de stenen die duidelijk maakten wat Gods wil was voor het hele volk. Tot slot droeg de Kohen Gadol een gouden plaat met daarin de woorden Kodesh le Adonai, heilig voor Adonai. Er zal een dag komen waarin zelfs op de bellen van de paarden en de potten in Jeruzalem en het wasvat voor het altaar, dat er staat Kodesh le Adonai, heilig voor de Heer. Wanneer de volken zullen uitgaan om het loofhuttefeest te vieren en elke knie zich zal buigen voor de koning, de Heer Tsevaot. Let us adore the ever-living God and render praise unto Him who spread out the heavens and established the In het derde en laatste deel van deze uitzending bezien wij nog het slot van Parsha Tetzaveh, namelijk Exodus hoofdstuk 30, vers 1 tot en met 10. Daar gaat het over het reukofferaltaar. Het is iets bijzonders met een belangrijke les voor ons allemaal. Er moet er erg lekker hebben geroken in de tabernakel. Buiten was het een stank van geronnen bloed en geslacht vlees, de geur van een abattoir. Maar de priesters die het heilige inliepen om de menoraholie of specerijen aan te vullen, die kwamen in een geurige omgeving. Ik probeer me daar een voorstelling van te maken. Het zijn de geuren aan het einde van de Shabbat, de Haftalah. Ook moet ik denken aan de geuren die je tegemoet komen als je loopt over de Mechane Yehuda in Jeruzalem, de Joodse markt met jute zakken vol met specerijen. Voor het aangezicht van de Heer dient er voortdurend reukwerk te zijn. Elke avond en elke morgen opnieuw moet het opnieuw worden aangestoken. Het is zelfs Kodesh Kodeshim voor God, allerheiligst. Waar duidt dit op? Als het allerheiligst is, dan is het meer dan een deodorant om de vieze abattoirgeuren buiten te houden. Psalm 141 zegt: laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht staan. Laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. En in Openbaring 5 vers 8 is sprake van gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. Daar is ook sprake van in Openbaring 8 vers 3. Er volgt een grote stilte in de hemelen. Er komt een engel met een gouden vat bij het hemelse altaar staan. En hij ontvangt veel reukwerk, opdat hij dat samen met de gebeden van de heiligen op het altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg, samen met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op, tot voor God. En de engel gaf vuur van het altaar en wierp dat met het reukwerk op de aarde. En er kwamen stemmen en donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. De Bijbel brengt reukwerk in verband met gebeden. God zelf noemt het Kodesh Kodeshim, allerheiligst. Hoe staat het met mijn en uw gebedsleven? Zoals de rook van het reukofferaltaar opstijgt voor God, zo stijgen de gebeden van de heiligen op tot voor Gods troon. Aaron moest het 's avonds en 's morgens aanvullen. Het moest voortdurend doorgaan. Bid zonder ophouden, zegt Paulus dan ook. Zijn mijn en uw gebeden als reukwerk voor God? Heel vaak hoor ik allerlei smeekbeden tijdens onze bidstonden. We zijn heel erg gefocust op wat God voor ons kan doen of heeft betekend. En daar is niks op tegen, begrijp me niet verkeerd. Maar reukwerk voor God is een aangename geur. Het zijn de gebeden waarin niet wij, maar God, zijn woord en zijn volk centraal staan. Het zijn de gebeden uit Openbaring 5 bijvoorbeeld, waar staat: u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. En het vervolgt met: het lam, dat is geslacht, het is waard om de kracht te ontvangen en rijkdom en wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Aan hem die op de troon zit, en aan het lam, zei de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Het zijn deze gebeden waardoor God handelend gaat optreden. Toen Daniel in Babel was en las in Jeremia dat de ballingschap 70 jaar zou duren, ontdekte hij dat er al 67 jaar op zat en hij begon vurig te bidden tot God.

Motivation. Hainu kechol mi. Streimel Shechovesh la tefila Shechovesh la shilton Oafim beruach hanivim amelachem Tzafim al penei hamayim Shel chalomotai Ani balarech Ethiopia, male Ethiopim, Barichova Nevim Sheyashbu Achani, Ani Mechapes, Mechapes Larmekom Megurim Acharan, Mechaped Het Haken Lach Levadech, Sagur Ben Patuar Ben Chashov Ben יש ריח של עוגה בתוך החורבה יש חנות שבה מחכים ספרי תנ"ך חינם חינם יותר מנביא אחד כבר יצא מהסמטאות האלה כשהכל מתמוטט עליו והוא נעשה אחר כן הוא Somebody Israël.nl. Het is nu 11 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedemorgen.